أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لقمان صاحب نصیحت خپل بچی ته قران کریم ذکر کاو او د جملې معترضې په تور په مینز مینز کې د مور او پلار حق ذکر کاو او ما دا غي وجه تاسو ته ذکر کړی و د ربط چې شرک دوره قبیح چیز دی. لقمان صاحب خپل بچی ته وی شرک ظلم عظیم دی. نه الله وی دومره لوی قبیح چیز دی چې د مور او پلار په اړه خبره کې منل دي خو کاغی تا ته وی چې شرک بکې نه دا به نه منل دا وجه در بطوا دارنگی کلش لقمان سیب خپل زویتا دا اللہ حق قرآن دے کچھ دا اللہ حق دا دی بچی دا مزایا کوا نوس اللہ دا غب بچی تا دا غب حق خی چھ دا پلار حق دے مو پیجنہ کن دا موحد پلار دے دا حق و پیجنہ نو بیا دا غب خبر شروع شوا اور دیر بہترین بیان او انا بیان دا عقیدی کئی چھ یا بنیا ناقوا بیا بیان دا عمل کئی چھ یا بنیا نرستو بیا بیان د اخلاقو کوي چې ولا تو صائر خدک للناس په دغه دوه یادونو کې نو ما عقیده بیانې او ما عمل بیانې او ما اخلاق غته ذکر کوي. یا بنیا اے بچوړی زما انها ان تک مثقال حبه من خردل یقینا کچتئی دا خصلت او خوی د توحید یا د شرکو انها دا ها ضمیر راجه د خصلت تر توحید او شرک یقینا دا خصلت د نیکه او بده ان تکو کچرتوی مثقال حبه من خردل فاندازه د دانی د اوری خردل اوری تو ایرای و توي اردو کی دا د غوخت کو شاندانه د غینم نری دا نفتکن فی صخره نوی پکان کی او فی السماوات یا پاسمانونو کی او فی الارض یا پزمک کی یاتی به الله رابور یغیل الله ولی ذکر اللہ تے پتہ دا کہ نزاد المصیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ اے ویعت بی اللہ مانا صدا یعلم اللہ اللہ تے پتہ دا یا مطلب یظہروها کہ خلقو تے پتہ نوا حال تے بیوتا سرگن کی کنا چی دادی کڑیو دادی دا نیکی غزر دا دادی دا بدی غزر دا ایک اسنگ چی قرآن کریم ویلیو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. نو قرآن کریم دی مقام کی عجیبا انداز دو لقمان صاحب د نصیحت ذکر کئی چی اغتوئی چی بچیا دا خصلت دا کپا گٹا کے دے کپا آسمانونو کے دے کپا زمکا کے دے کدوری دا دانے مر نرے دے اللہ تے پتہ دا اللہ بیخکار کی اشارہ دا دی طرف دا چی دی اوسیز نلی دل دا پسلور قسمی یا خواہ غشی باری کی نرئی پا نظر نرازی یا غشی پټی په سکی زکه په نظر ناراضی یا لری زکه په نظر ناراضی یا پتیار کی زکه په نظر ناراضی نو سلور والد ته ذکر کئ مسقال حبه من خردل کده ولید دانی امر نری له نفتکن فی صخره پګټ کې پټته پګټ کې عام سیس کنه چې ته سپو سیس دی لرګې دی بل سره ګټ کې دن نه پټته نو داو اشاره و دې ته چې پټ او فی سماوات یا پاسمانونو کې دی مان لری له او فل ارض یا د زمکه پمینس کې پروت ته تیارو کې دی یا ته به الله د سیس لیدل نلی دل چې کیږي چې نلی دی کیږي نه دا سلور وږي او دا سلور واړه وږي شتا او الله ته پته ده او مخلوق ته دغه پته نه لګي ښه دی وژنه دې مقام کې علما وي په فتکن فی صخره کې تعمیم بعد تخصیص دي ځکه آسمانونو او زمکه پس ته صخره نه ذکر کړی دي. نو دی مقام کې بعضی مفسرین یو شی ور شغول دي چې هغه د اسرایلی وي اسرایلی غشه دي چې جی دا صخره چې دا کنه دا اکانه چې دلته ذکر کوي د دې د پاسه وې دي هغه ولاړ دي او دا غي د پاسه زمکه ده بیا بیا هغه شی دی نه جوړ کو چې وې خړل کوي نظمکه جوړه کوي دا غپټول اسرائیلی روایت ته دغه هیڅ سند نشته د يهوديانو نه نقل لې هیڅ اعتبار ولې نشته قران کریم او صحیح حدیث کې دا غي ذکر نشته او د آیات مفهوم او مغزه چې کوم ما ذکر کوخه چې دې مقام کې لار د زوی عقیده سمای شي بچیا غوړې د معمولی نه معمولی سیس کاغذ ډیر نری دی کاغذ په سیس کې پټ دی کاغذ ډیر لری دی کاغذ په تیرو کې دی هم الله ته معلوم دی وړه داغه د علم نه بار نه دا باقی ده ساته بچی لا عقیده سمای ښا چې د الله نه څه شي پټ نه دینو اب اخاره کې ان الله لطیف بشک الله باریک بین نه خبیر خبردار دی لطیف هغه ذات ته وی چې ډیر باریک سیزونه هم داغه په نظر کې ښا باریک سي لکه د ایټم ذره یا بیا په ایټم کې چې کومه ذره دي کنه چې دا الکترون پروټون نیوټران دي داغه ذره هاو ته معلومه دي لطیف خبیر معنی خبردار دی په پټو پټو امورو نو یا په نه یاد عمل خبره شروع شو مخکې عقیده را بیا عمل لخه دا ول نه عقیده برابر کی چې عقیده برابر شو اوس عمل کوه عمل په فائدہ کوي یا بنیا اے بچوڑی زما قیم الصلاۃ پابندی کوا د مانزو و امر بالمعروف او حکم کوا خلق ته د نیکو کارونو معروف اغسیستوی چې په شرع کې پیجندل شوی معروف معنی پیجندل شوی معنی قران کې او حدیث کې نه لږ معروفی کنه او انها عن المنکر او خلق بندوا د نارواونه منکر هغه ته وی چې قران او حدیث کې ناشنایی نه پیجندل کیږي معنی قران کې نشته او حدیث کې نشته راغی نه خلق بندوا او بل وصبر صبر کوا علاما اصابک طاغ مصیبتونو چې درسی تا ته په دلار کې ولي امر بالمعروف و نهی عن المنکر چې کې نو تا ته ډیر تکالیف خلق بتاوي او به دې ټکی استاد شهید کې دوه خطر شته تا پسې به بدره دی وي تا ته به کنزل کوي سپکې سپورې به ستا بې عزتي به کوي نو وصبر صبر به کوي که نه ځکه دا ډېر ګران کار دی سفیان رحم الله یو ځای کې ناستو ډېر خفه چې وطن پرې راغی وته وی سفیان ولې خفه حالانکه سفیان رحم الله معمولی محدث نه دی محدث دی مجتهد دی د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه معاصر دی او درجه کې داغه نه کم نه دی سفیان رحمه الله داغه زمانه لوړ مجتهد هغه ځان له ناس ته حالانکه دور لوی سوداګر او تاجر او چې یو قافله به اتلا او بل براتلا ای په دین نه پیدا کولا صحیح تجارت کړې ده ها اچھا وته ویلی مو چې دا دور لوی مال ولي غټي ناغه وته وی ځکه غټم چې لولا ها اولاء الدنانير والدراهم لتمندل بنا ها اولاء الملوك کدا پیسې ټکه مخه تنوي کنه نو دی مالدار و خلقو به زمون نه رومیالونه جوړ کړو سپلای به روانې پاکولي او وروسته داغه د مرګ نه پته ولګیدا چې په هغه زمانه کې لوی محدثین او لوی علما چې غي درسونه کول او د چانه پیسې نه غسه د الله د رضا لپاره پټه تنخواه بوله غوړ کول دا هغه نه کان خلقې دنیا کې داغه ته وی په خفزه کې ناشته ما ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لم يدع للمرء حبيبا امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سړی د پاره دنیا کې دوست نه لري پرېخه اما دوست نشته وی دا وړر ګران کار دی چې تر امر بالمعروف کې نهی عن المنکر کې تا پرور کې به غلطه خبرې ته او پاغیرت کې چیرې دا خبره غلطه ده او بده نه خپای خپل زوی بده نه خپای ولی پاغه په مرد کې چې دا غلط کار کړی دی نو ځکه وی ولم ید عال المرء حبیبا واصبر علی ما اصابک پرې لار کې چې سوم در رسی کنه پاغه به مصیبت کې او دا یو خبره به یاد ساتي چې ان ذالک یقینا دا کارونه من عزم الامور دا مضبوط او پخو کارونه نه دي عقلا او شرعا دا مضبوط کارونه دي دې مقام کې عقیده ذکر کړه نو سه اعمال ذکر کړي او اخلاق ذکر کړي کنه نو تفسیر مظهری والا وی په آیت کې سلور اعمال ذکر کړو لومبه اقامت الصلاة ذکر کړو چې دا پټول عبادتو کې اهم عبادت دي او دې سره سړی کامل شي په خپل پوره شي نو دا غي نرستو د بل د پوره کولو کوشش وکړي چې بلوم سم شي کنه نو امر بالمعروف و نهی عن المنکر ذکر کو او په دې لار کې با مصائب راځي نو کله بدنی مصائب او کله مالی مصائب نو دواړه به برداشت کړي کله تکوینی کله تشریعی نو هغه برداشت کړي مظهری وي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ولا تصعر خدك للناس او مکه غوا اننګ خپل خلق ته د خبرو په وخت کې تصعير دي توي او تصعور چې اوسړي د خبرو په وخت کې دا اننګي د ډیر تکبر د وجه کو کې خبره غسر کوي خو هغه تصفخ کاری نو ګوري ودمنا نو داسې مکه ولا تمل خدك للناس كبرن عليهم قرطبي وی خپل ننګې چې کله خلق زره خبره کوي داسې کګوامه چې هغه ته نه ګوري مانه هغه ستا په نظر کې سپخ کاری اعجابا و احتقارا للناس خلق ستا په نظر کې سپک راځي او ځان د ډېر رچت کاری نو مقصد یې داره چې ته بدا چې چرته نه کوي چې بل سړی ته سپک وګڼي بل بد ځان سپک نه ګڼي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا او مگر ځا پزمکه کې پلوه او پنا سره نمسته رفتار مکو غوري ها زکه د الله بدی شي داسې رفتار چوسړې نمسته په حالت کې روان دي او داسل کې د خپو ته تکبر را کوشي کنه نو د روان روان خپې غلي د ډېر تکبر د وجنه او متکبرانه انداز کې مزه د محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم طریقه راځي شمایل کې ترمذی کې چې پلار بروانو نو کانما ينحط في سبب تابوی دی چړای کې کترا کوزیږي تاسو لګون ته بمایل اوس مکه ته وخت به قتل چې دا غینا علما او دایو قانون رو باسو چې سالک لا مسلمان لا دا پکار دی چې د نظر بر قدم دل بیار دس بکار زړه هر وخت دی الله سره چې دی وخت دی الله سره حکم دی نظر خپل قدم دی او لا سی کار کې مشغولی د دنیا سره کار کوي غره د عبادت ګرځي منډه ترلوي په دې مقام کې هغه ته ویلا تمشي فی الارض مرحا او دې کې دا معنی هم ده کنه چې ګډا مګه واپس مګه کی ګډا ستوي دا مستی ده کنه چې کله یو خپاو خپوړي کله بل خپوړي ګډې ګما لکه بعضې متصوفه صوفیان خو نه دي حقیقت کې صوفیان خو نه خلک دا متصوفه دي معنی شکل د صوفیان وی ناغی لگی او چمتی بوئی ربابونه بوئی دوپڑے بوئی قوالے با او گڑی کی بو سرخا نیولا تمشی فی الارد مرحا پس تی مکاو باز مکا کی لوی مکاو یو لوی عالم دی متورک ابن عبداللہ الشخیر خرطبی ہوئی دیر بزرگ انسان دی محدث تی پلار کے روان دی او دادا سی وقت دی چه پاغ وقت کے د حکومت عمایدین دی کسان دی دا غی زامن دی شاهزادگان او وزیرزادگان نو پای کې وزیرزاده په لار باندې را روان دی ناغه وزیرزاده چو ناغه ډېر سپه نخرو داسې را روان ناغه تو قتل نو ته یا عبد الله ما هذه المشيه المتيتيه ودا الله بندا داسې د تکبر انداز کې رواني صحیح روان انداز کې روان شه نا پستر کې راشه یک لوي اما تعریفونی مان پیژنې ته زه سوګم دغه وزیر زېما نا هوته یې عارف وکړ پیژنم دې پسند پیژنې جی هغه داسې دې پیژنم چې اولو ک نطفه مذره واخرو ک جیفه قذره وانت فی ما بین ذلک تحمل العذره اول کې د نطفه هغه ساس کې چې دا پلار مور په جامو بوله کې دین هغه به وینځه پاکاو به اول حال لیداو اخیری حال لیدار شي مردار شي خلک دین شي سارول کني بدبوئی د رواني کی ها تمره د بل فیس بدبوئی نه لکه سورج د انساني او په دې مینز مینز کې عمر وخت ځان سره ګډه کې د غول ډیران ګرځي دا صحیحیت ته دا صحیحیت ته انسان به سي نا خلق پویدل کنه هغه ته معافي وخت جي په نشم بیا بداتې نظم ها قران نو ویلی ولا تمشي فی الارض مرحا مگر ذا پزمک کی پلوئے سخا ان اللہ بشکا اللہ تعالی لا يحب نخخی کل مختال ہر لوئی کو ان کے فخور چخپل استائنے کئی پا خلقو مختال دیتے ہوئی چی لوئی کئی زان لوئی صاحب ہوئی خلق لان دی صاحب ہوئی ابھی دے زمان سیال ندے دبل مسلمان بارکی ہوئی فخور دیتے ہوئی چی پڑکا خلق بری کئی خار گزمار چی ہوتے ہوئی خپل استائنے کئی پا خلقو چ خلق د دې صفاتونو کینو ډېر خوشحالي کیږي زموږه صفاتو شي فخور دي او دې مقام کې مظهری خپل تفسیر کې وي چې کله چې اعمال ذکر کړ کنه نو سه دا هغه اخلاق نه بندي چې هغه زمیم اخلاق دي ناکاره چې داغه د وجنه خلق داغه نفرت کوي چې دا اخلاق پچا کی ناغه وته کوي چې کله دا هغه نه بند کو نو سوت اخلاق حمیده ذکر کوي خو اخلاق دې اختیار کا وقصد فی مشی کا او درمیان روی کا په خپل تک کی مډیر پتی زدا او مډیر پدمزا مډیر پتی زدا مډیر پدمزا محمد رسول الله صلی الله انداز دا شو چې هغه په داسې انداز ته صحابه کرام وی چې نه منډه والا ان په دم دماغه قدم کې هو دوخه ولی ډیر منډه هم سړی په سپخ کاری اړې په دم دم شروانی د لوی غوند انداز دی کنه عمر رضی الله تعالی عنہ یو تنو لیدو نغډیر په پال باندې خپکه هو دا نو پالش کړي سپلې چولی کنه او داسې جامع چولی باز خلک او چې مال دولت وسري ناغو ته اے ادریگا ادریدو تو انتا مریض بیماری اگوی جی بیمار خونه ما کولاو سرو وینیز دا دا سٹی تیواغس وی نیغ دا چاک دا اتا سر جنا پو پشان تے انداز اختیار کرده پا پالخ پک دیده بوده خزی پشان نیغ دا وقصد فی مشید و دیر تیزم نخا دکا دیر پا دما چیزین ام سی نخ کاری و دیر پا تیز چیزیم سنی اگر چی خلق تا پیو که نپریدی و چې ستا درمیانه انداز ان شاء الله نو د خلکو نه بخلاص شي نه ډیر تیز دی ان ډیر پدمه دی د دنیا خلق دی داسې چې تیز روان نو اگر چې د اخلاق نوم بار خبره ده خلک وي کنه کې د پیسې شوی دی سم تیز روان دی وګوره رفتار کوي او که پدمه دی نو بیا خلک وي دی جوړ بیا په کنه نه ستې وي د زیره اتلونه چې په درمیانه رفتار دی نو دا خبره به تاسو نه کنه وقصد فی مشی او قصد په هر کار کې ګوري او چې عمل لخه اقتصاد نری اقتصاد درمیان روی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله ویدات زندگی په هر موړ کې اختیار کړي کا عبادت کې پاغي کې درمیان روی کوا کا خوراک کې پاغي کې درمیان روی کوا جامه کا غوندی پې کې درمیان روی کوا دا سوال د دنیا په هر کار کې درمیان روی ست وي کپڑا غوندی ډېر قیمتي مالا او ډېر لاندې مالا درمیان حالا درمیان حال او دارنګ خپل جیب دوم ګوره دارنګ خوراک کې نوري روچه تم نه ډیر لاندې هم نه درمیانه د کشان په هر سیس کې درمیانه روي اختیار غه او حدیث کې راځي ما عالم ان اقتصدا هغه سره بچو ته غریب نشي چې د درمیانه روي کوي ښه نه ډیر تیز چلیږي نه ډیر لاندې چلیږي خو په درمیانه رفتار باندې روان نه پارس کې ښه وقصد سی مشي اواغ ذل من صوتک او خکته کا بازي د आवाज پلنا ګور مینه راوړو یو مقام کې دا سی ونه فرمایل چې واغزو صوت کا आवाज کم کا आवाज نه بعضي आवाज کم کا بعضي आवाज کم دي کم دي کې چې د شریعت نه مانا د محمد رسول الله د سنت نه आवाज په زور نه ثابت اوس بانګ وګوره دا ته ذکر دی او بهترین ذکر دی دعوت ته لیکن په زور دی او سورې چې په زور وای نو حدیث کې راځي په زور وای بلکې بانګ وي انکه داسې پکار دي چې د پتی هغه غونو کې ګوتی ولي ورګي کدی وجا چې دی وګونو کې کله ګوتی کی دي کنه आवाज به ډیر تیز دي تر لری پورې او حدیث کې راځي چې دا کم سړی بانګ وی نو تر کم ځای پورې چې د आवाज رسی دا واحد انسان دی کنه دا ټول سيزونه بل در لپاره گواہی کوي قیامت کې یا الله استاد توحید څنګه دواله ومن غوري دل او بل حدیث کې راځي چې کله مؤذن بانګ وی نو تر کم ځای پورې چې دا غا आवाज رسی نو ان شیطان له زرات شیطان منډ وی ته زونه په دې وخت خو بوته ډیره ګرانه چې لوسپیکر باندې پته نه لګي چې کم زیاته وپنا کیږي چې دوره تیز دی आवाज بازه په تیز دی تلبیه په تیز نه ده څنګه ته حرام وتلو نو لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والنعمت لک والملک لا شریک لک په زور وایې کنه دارنګي صفا کې یا مروا کې محمد رسول الله صلی الله په درمیانه انداز باندې دا چې خبره کړې ده چې نور اورېدلې ده چې کله کلمات وی نور اوریدل یا فرض منځ یو کو نو اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام صحابه ولې را نقل کوي اورید کنه نو کوم ځای کې چې په زور راغله دی ته په زور کوم ځای کې چې په دم راغله دی په دم دا جنازه نه ده موږ چې په مړو باندې کوو که په زور یو تن کیم جایز ده عبد الله بن عباس رضی الله عنه په زور وکړه ځکه خو دې یو تن ته بوسو کو پیتاپه کې سورې فاتحه وی بخاری کې راځي ها نغوت انها سنت یا سنت کی جگہ میں پگے ہوئے کاغذ پزور نے ہوئے لنشاد کا تو سنگ اور دلیو د دې وجنه کسو کې پزور وی لکه سعودي کې بازه پزور باندې جنازه کې نو باندې کسان وی دا خو پکې ناشنا خبره ده وای تر دین نه خبر مینو که پزور هم جایز ده او که پدمه هم جایز ده بازه کسان دا عذر پیش کړي چې نبی رسول سلام کا پزور ویل یا صحابه نو تعلیم نه ویل دي نور خلق زده کی وای زه ټیک ده کنه نو دلته زمونږ اکثر کسان دا سړي چې غیر نور دي نغي به زده کی چې زده کی به پدمه او خیر دي غواړه جایز دي وغزوز من صوتک خو بازی ذکر کو خواه که بازی آواز بکم که این انکر الاسوات لصوت الحمیر یقیناً دیر ناکارا دیر بد آوازونو نخامخا آواز دخر ده دخر پشانتی آواز مکو ہوئی او دخر سره والا تشبیح ورکلا دا کم کسان چه جهر مفرد کئی کم زی که زور ندر آغلی اوال دا که زور کئی ذکرونو والا و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله زیات په ذکر مینو عائشه رضی الله عنها وی وکانه رسول الله صلی الله علیه و آله یذکر علی کل احیانه نبی علیہ السلام دا څه ټیم پاغه نه دراغلی چې هغه په ذکر نه کوو دا غره ثابت ولې شي هغه په زور باندې الله هو غانې ویلې چې ته په زور الله هو غانې وای او دې په زور وای جهر مفرط ولې کې کوم ځای چې نه دراغلی ته مکوا دا دین دی کوم ځای چې راغلی دین الته وکا نو ګورم سورہ فاتحه په جهری مونږ کې امام په زور وای کنه علماء وی دا بهترین دعا ده په زور وی او قران کریم نه بهترین ذکر روبلشتنه خو دې دل تسانی رحم الله وی په دنیا کې د ټولو نه اوچت ذکر د الله د کتاب تلاوت ته هغه په زور وی کنه وی امام صاحب نشه کم ځای په زور راغله دی په زور دی خو چې کم ځای کې په دمر راغله دی مستخینو مازیګر کې نه دی په زور وای کنه چې که حنفی کې وی بیا وسې د ساوا کې واجب دی پرې وخت نو اته درجه او پیژن کنه ان انکر الاسوات لصوت الحمی نشاپوری تفسیر کې وی دا خر سره تشبیه ولول ورکړه وی دا ځکه ورکړه چې دا شیخ دا صوفی سیب نه لري وی دې بغیر د ضرورت نه جهر مفرد کوي جهر مفرد ضرورت نشته کو را جهر مفرد کوي نو مثال دا خر شګه نه ولي وی په خر باندې چې کله درون بار پروت نه دی بیا आवाज نه کوي تیز واجی خو आवाज نه کوي او چې کله په د باندې پاسه بار نه وي بیا چې هوته وګورخه ملګری غوې مګړي وی دا مثال د دې کنه په زور نه راغله په پوز دی کې ناستې پارام نو دا شل کوي ښه دا چغې وي ان انکر الاسوات لصوت الحمیر خو دې کې دا ټکي بیاد ساتي ګوري دا غا आवाज بارے کې وي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د صحابونو دا غي نقل نه کم ځای کې چې دا غي نه په زور نقل له ولته څوک په زور کوي نو ټیک ده کنه دا نه چې د امین بل جهر بارے کې ته غلط خبر وکي امام وی ولد علی نو شاته یو کس په زور وي امین نو په دې باندې ډېر بد ولګی چې دی ولې وي اسوک پکې وي چې غو باسي اسوک وي رامباړې او باسي اسوک سوې اسوک سوې وای الله بندا د ګڼو صحابونو نقل یې عطا رحمه الله قول امام بخاری دا نقل کړل دی بخاری کې ښا چې زو عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه چې په کم وخت کې خلیفہ د مکه د حجاز خلافت هغه سره نو هغه به چې مخکې مونږ ورکاو نو شاته صحابه ولاړ دي صحابه په ما پکې 200 پورې صحابه لیدلې دي چې کله به امام وي ولد والین نو غي بچوي امين نو ان للمسجد للجا جمعه کې وکړنګار شو دا غي برګه سوې دا 200 صحابه برګه وکم ځکه چې په زور راغلي دي په زور لا ټیک دي په تمام جایز دي ولې غم سنت کې راغلي دي کم دي چې سنت کې وسات ته کنه هلته جګړو مقام نو کته په دموي هم دي سنت ادا کړو کتا په تیزو هم دي سنت ادا کړو باقي ترجیح علمی معنی ده علم په لحاظ باندې یو سند مضبوطول چې دا هغه د علماو کار دی چې کوم وته مضبوط کاری په هغه باندې عمل کوي عمل کیو کا خدانه چې پتا باندې او بدلګي نو څوک ورته ملانډې شروع کی او بیا ټوخه کې بي ځایا وی یو کس ولاړو په مونږ کې نو په یو رکعت کې چې کړه امام خیرت کوو نو په زور باندې امين وي او چې کړه بل رکعت نه لته په دمو وي نیماته تاسو کو چې بای دا ولي په کار خدا او چې په باندې کې په زور وي پیسې لګي راکړې کنه هغه یو رکعت شو د بل رکعت نه کیس الکه ټوخه ولي کې دا الله بند دین پوري دا خو ته ټوخه شروع کړې او دا چې سوق دی لامون ته نه دی معلوم چې هغه په یو کې په زور وي په بل کې په دمو وي او کوي هم نو سکو پر نه لري شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله فتاوان نن سبا د سعودي نه چاپ شو سلوي غل لګي هغه نه چاته پوس کړې دوه ځله ته پوس تا چې جی امام رفل یدین کوي امين په زور وي او مختدين نه کوي یا عکس تر دې چې امام نه کوي مقتدی کوي د دې صح حکم دی دا موږ کیږي کنه کیږي بعض کسان وایي تاسو په موږ نه کیږي بیا وایي ته ورته جلال شل ته موږ نه مکوا پیرو دا څه بغیر دی ولې یو خطول امین په زور وایو فاتحه هم وایو رفع الیدین هم کوي بیا په دې مکوا وینه وی دا غیره پاره دی خو زمونږه پاره نه دی نو ولې پاکستان نه پاره بل پیغمبرو کنه نبی علیہ السلام حدیث کی ویلی چې پاکستان والے بدا سے کیو عرب والے بدا سے بیاسو غلط خبره کې بے ضایع د دین حلیه خرابه دواړه غاړه د سنت ته ٹھیک ته په دی عملو کاغه په غی عمل کې خو عرب څنګه بدی پوه دین هغه تاسو سره جګړه نه کوي او زمونږ خو نه پوه دی کنه ندی ته وګوره دی به وس چې توګه ير به خو ناشنا خبرو کنه ناکاره کاری ویو خو هم کو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته غلط نسبت کني د 10 د صحابه نو زی د 10 د ائمه نو زی امام شافعی رحمت الله علیه چې بزور دی امام احمد بن حنبل چې وي بزور دی امام مالک نه قول نقل چې امام بن بزور وي امام شافعی رحمت الله علیه قول شته نو تاسو خیال له ته خو سلور واړه مذهب حق دی سلور واړه مجتهدین دا درې مجتهدین غلطو موږ یو غلط خبره مکوا ادا سی هوا چې دا یو اختلاف یو مقام کرا غلطه او سات راغی اسانی را پتا باندې لیونی ها اسانی دا او چې تاسو کوم قوی ښکاری باغی عمل کو قابل تسپک مګور غوري ښا ځکه دا غي دز ماره د سوې د چانه وزیر صحابه نو زی دا یې مجتهدین نو زی دا غنی کو خلق نو زی او دې مقام کې چې کوم یادی هغه یادی چې خلاف شرع دي د محمد رسول الله نه نه نقل د صحابونو نه نه نقل ناغه ناکار आवाज نن کر له سواتی له صوت الحمیر نا په بیا دلایل په مسله شروع شو او پسې بزجر ورګي مشرک تا عالم تراو آیا تاسو نه ګورئ ان الله چې بشک الله تعالی سخر لكم تابع کړی دي د خپل حکم تاسو د فیدی لپاره لكم من لاجلکم دی لام تاجلی وی یا لام الانتفاع له سخر تابع کړی دي د خپل حکم لكم تاسو د فیدی لپاره ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې پاسمانونو کې دي هغه چې پزمکه کې معنا د اسمانونو د زمکې سيزونه الله تاسو مسخر کړو اسمانونو کې سيزونه انور دې سپوږمې دا تاسو د فیدی لپاره چلیږي کنه کنور سپوږمې نه وي تاسو پزمکه به زندگی نه واخه نه به یو بوټی زرغون شي نه به یو دانه او میوه پخ شي او ته به دغه شان ناس وي نه به د زمکه نه بخارات الوتی او چې دا غنه بیا وریه دي جوړی شي د باران په شکل کې وروړي کیس په نو د تنظیم چاله کړي تاله کړي ما فی السماوات او ما فی الارض خو بیا ډیر سيزونه دي او اسبغ علیکم او پورا کړی دی پتا سو باندې نعمه او خپل نعمتونه نعم د نعمت جمع ده ظاهره او باطنه ښکارا او پټ ښکارا سړي صحت ته دارنګي برابر اندامونه دل درکړي د روغ جوړې پیدا کړي باطن سړي معرفت او پیجنګلی او عقل درکې پیدا کو لکه د مقام کې خرطبی وی امام محاسبی وی وی ظاهری نعمتونه د دنیا دي او باطنی نعمتونه د عقبا دي امام ماوردی مشهور مفسر دی هغه وی دې کې نه اقوال غنقل کړو تفسیرونه د علما دا هغه ټول ته شامل دي ښا چې ظاهری نعمتونه دي او که باطنی دي الله ټول پتا سو پوره کړی دي برابر کړی دي خستا په دی وجود کې چې کوم نعمتونه پراته دي تر هغه انداز نشي لګولې د یو سترګې قیمت بادانه کینو یو سترګې خراب شو ټول دنیا به بیا ولګو د دنیا ډاکټران دې بګي بیا نظر پیدا کی کنه د نظر لینکونه دې ختم شوې دي وچ شوې دي یو خپل ختم شو او کار پرې خود بیا دنیا ډاکټران پیدا کی کنه یو غاخ دې وو تک شانتي غاخ چې کم تعالی الله در کړو بل به پیدا نه کې کته په ډیر نیر وټوم به مصنوعي کنه خو هغه شان لذت هغه شان پیدا او خون به نه داسې وګه پوزا سترګا یو یو شی ډېر قیمتي دی یو ګردل دې 15 لک ودنو هم دا غین علاوه نورې به هم لګي دیوی ګردی یو ګردر لوبیا مړی داغه دا قیمت دی ستاسو بدن کې خو دومره شي زونه دی چې اتظام انک جرم صغیر وفیکن طول عالم الاکبر تاسو چې زړه کې غون تاسو زی مدو سلور فټه نه پتا کې الله ډیر سره جمع کړی دی خو خپل ځان ته قتل ظاهره و باطنا هو من الناس بیا هم ظالمان دې ته نه ګورین و من الناس او بعض د خلقنا من هغدی یجادل فی الله چې جګړه کوي په توحید الله کې بغیر علم بغیر د څه پوینه ولا هدن بغیر د څه هدایت نه ولا کتاب منیر بغیر څه د کتاب رڼا ورکوونکی نه روخانه نه ور درې قسمه دلایل په دنیا کې یو ته وی عقلی دلیل دین ته وی نقلی دلیل نقلی معنی قران کې راغلی دی دا پیغمبر ویلی دی پلانی پیغمبر پلانی ویلی ویلی دی پلانی نیک سړی ویلی دی نقلی دلیل تاسو ته تیریږي کله کله لقمان سیم نقلی دلیل وکنه دا تیر شو او دریم قسمی وحی دلیل چې الله ویلی دی درې واړه دی دا دې چې الله توحید کې جګړه کوي نو بغیر علم بغیر د عقلی دلیل نه ولا هدن بغیر د نقلی دلیل نه ولا کتاب منیر او بغیر د وحی دلیل نه یو دلیل وزرم نشته مشرک سره یو دلیل هم نشته ا دې بیا هم لګي او جګړه کوي یو جادل فی الله یو جادل فی توحید الله دا ولیکي ابو سعود دی مقام کې لیکلو حنفی مفسر دی د نهمه صده او مفتی ابو سعود وته د خپل زمانی مفتی دی څلور سو کال مخکې تیر شوی دی هغه وی ویجادل بغیر دلیل عقلی و نقلی و وحی معنا مرته هغه دا ټوکړه نقلی عقلی او وحی او دلیل وسره نشته نو څه شی دی وسره وی بل به مجرد تقلید او صرف تقلید دی وسره د سره بل څه شی نه کاکا ویل دی لالا ویل دی ماما ویل دی پلان کی ویل دی خاصه کې راغلی دی کتاب ویل دی دلیل شته نشته دا غره حنفی مفسر دی ها نو دې ځکه دا غي دلیل ذکر کیږي چې ضرور کې چې د مشرک سره نور څه دلیل نشته خو یو دلیل وسره شته ادا پار دا ورګی دی سریخه نو ځکه ورګی ولا و اذا قيل لهم او کلا چې دی ته ویل شي اتبعوا ما انزل الله تابع شه دا غس چې را لېګل دی الله الله قران عمر علی گله دی او حدیث عمر علی گله دی وحی جلی عمر علی گله دی وحی خفی دی وحی جلی او وحی خفی تابع شه کنه د قران او سنت تابع شه نو قالو دی وی نه مونږ پکې نه یو مونږ قران او قران او سنت سنت مکو بل دا بل د اعتراض لپاره نه بلکې دا دی قالو دی وی بل نتبع بلکې مونږ به تابعداری کوو ما وجدنا علیه آباءنا دا غوسو چې مونږ دې مونږ پاره مشران خپل ولې زمون مشران نه پویدل سو هغه ستانه په قران او سنت خپل پویدل وی په ډیر خپل پویدل چې نه کان خلق کم تیر شوی دی پاره څه دلیل ذکر کړی ته خبر دلیل تابع کنه داغه د شخصیت نه غوخې مونږ ته کنه قران کې کم ځای دی حدیث کې کم ځای دی نتبع ما وجدنا علیه آباءنا نا خو به الله جل شانو رات کیخه چې دا دي چې دا خبره گئی او د ما انزل الله معنا د قران او سنت نه مخړی کنه نو او لو کان شیطانو اگر کای شیطان یدعو هم چرا بلی دی ال عذاب السعیر عذاب د اور بلیدون کیتان اگر چې شیطان لګی او دی د اور بلیدون کی عذاب ترا بلی او دی بیا په دې کې خلک لا خو شیطان وی تا پسې شوی دی مړه غدی نه پری دی نا خو د ایمان والا حال ذکر کیخه ذکر د مشرک او داغه کمزوري دلیل هغه ذکر کو نو اوس د موحد حال ذکر کی او داغه پوخ او مضبوط دلیل ذکر کی ها چې وا ما یسلم وجهه لله او سوچ ځان اسپاری الله تا وجه ذکر د جز مراد ته کلی معنی یسلم نفسه لله سوچ چې اسپاری خپل مخ الله تا او د کی اشاره وا چې دا مخ په دې ټولو اندامونو کې اشرف جز دی او دا د الله ته اسپاره کنه پس مکه ودا کی خو ما یسلم وجهه لله و یو شرط پکشتا و هو محسن او حال دا چې د موحد هم دی عقیده د توحید دا عبادت د الله کوي عقیده د توحید دا و هو مخلص و هو موحد نو فقد استمسک بالعروه الوثقا نو یقینا د کلک راټینګ کړه کړه مضبوطه یو نفس امساکی یو استمساکی دغړو کې فرق دی دته وی استمسک دا سینې وی فقد امسک خو کلک راټینګ کړه اوروه کړی ته وي اوس کای صفت دی مانه مضبوطه ده د چې کومه کړی را ټینګ کړی د مضبوطه کړی دا د شلېدو نه ده او د هغې پورې شینټه دی دې به کامیابیږي د قرآن او سنت کړی ده تاسو ته تیر شیو که نه آیت الکرسی پسې آیات کې که نه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات مخکې الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم فی السماوات وفی الارض فقد استمسك بالعروة الوثقى التكين دغه فرمایلیو کنه هو العلی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هم دغه شان عبارت دی فقد استمسك بالعروة الوثقى دا کړه مضبوطه سره د الله عبادت د الله بندگی د الله توحید قران او سنت او الی الله عاقبۃ الامور او خاص الله طرف تا انجام دې د ټول کارونو مان سمره چې په دنیا کې سکیږي اخر به الله ته ورګرځي غبه ته پوس کوي کنه چې دادی ولې کړو دادی ولې کړو انجام به تل ښکارا کیږي اصل کې نو ظهور به تل کیږي کني دا غبد عمل کله کله انجام دلته په دو لګي خو عاقبت تل تدې عاقبت نه مراد دی چې الله جزا سزا داږي ور کوي کنه نیک عمل دې داږي خبدلا بد عمل دې داږي سزا عاقبت او چا دې مقام کې وبله معنا کړی و چې دنیا کې چونکه مشرک لګي کله یو ته نسبت کوي کله بل ته نسبت کوي چې دا فلانیو کو دا فلانیو کو خو چې کله قیامت شي کنه نو بیا د الله په دربار کې او بیا د ټول سيزونو الله ته رجع کوي ښا وإلى الله ترجع الأمور ویل الله عاقبت الامور ای بو یدا خو الله کړی دی الله کړ دنیا کې بل چا د نسبت کو اول د یار څخه خطا شو بیا ها ولې شرک نه خو بیا ته چغه وجه معنی دې کړی کنه والله ربنا ما كنا مشرکین سورې نام کې تاسو تیر شو دی کنه ولومبه معنی ظاهر او سرګند خاص الله ته دی انجام د ټولو کارونو او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته دلیل بیا ته ګوره یا بنیا ای بچوړی زما انها یقینا دا خصلت د نیکه یاد بده ان تکو مسقال حبتن کچتی پاند آزاد یو دانی من خردلند اوری فتکون فی سخرتن نوی پټ پیو کانی کې او فی سماواتی یا لری پاسمانونو کې او فی الارض یا ای پتیرو د زمکه کې یا اتی به الله رابوری غیلا الله تعالی ان الله لطیفن بشک الله تعالی باریک بین دے خبیر خبردار دے یا بنی او بچوڑی زما اقیم الصلاۃ پابندی کوا د مانزو و امر بالمعروف او حکم کوا خلق تا د نیکو کارونو د قران او سنت وانها عن المنکر او خلق بندوا د نارواونه واصبر علی ما اصابک او صبر کوا پاغ سوچ در رسی کی تا تا اقیم الصلاۃ عمل دی بدنی دے و امر بالمعروف دا د عمل لسانی دے واصبر علی ما اصابک دا د قلبی عمل لے د درو عمل لے ان ذالک یقینا دا من عظم الامور د پخو کارون ندی ولا تصاعر خدک للناس او مکه گوا اننګ خپل خلق ته د خبرو په وخت کې ولا تمشي فی الارض مرها او مگر د پزمکه کې پمسته ان الله بشک الله تعالی لا یحب نخخی کل مختال هر لوی کون کې فخور چې خپل استاینه کوي په خلقو واقصد فی مشیکا او درمیان روی کوا پا خپل تک کے واغضب من صوتک او خطا کا بازی دا آواز پلنا انان کرا لسواتے یقیناً دیر ناکار او دیر بد دا آوازونونا لسوت الحمیر خامخا آواز دخر دے علم ترو آیتازو سوچ نکوئے ان اللہ چی بشک اللہ تعالی سخر لکو مسخر کری دی ستاسو دا پارا تا دی کری دا خپل حکم ستاسو دا پیدی دا پارا ما فی السماوات و ما فی الارض اغه چې پاسمانونو کې دی اغه چې پزمکه کې دی واسبغ علیکم و پورا کړی دی پتا سو باندې نعمتو نعمتو نخل ظاهره و باطن احکارا او پټ و من الناس و باج د خلقنا من هغه دی یجادل فی الله چې جګړه کوي په توحید الله کې بغیر علم بغیر د ساقلی دلیل نه ولا هدنو بغیر د نقلی دلیل نه ولا کتاب منیر بغیر د وحی دلیل نه بغیر د پوینه او بغیر څه د هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر څه د کتاب رڼا ورکوونکی نه و اذا قیل لهم کل چې ویل شي دیتا اتبعوا ما انزل الله تابعدارو کې دا غس چې را لګلی دی الله قالو نو دی وی بل نتبعو بل کتابداري کوم ما وجدنا عليه ابانا دا چې مونږ دې مونږ پاغه باندې مشران خپل او لو کان شیطانو اگر کوي شیطان يدعوهم چرا بلی دی الى عذاب السعير عذاب دور بلی دن کیتا و من يسلم وجهه الى الله او څوک چې ویس فار خپل ځان الله تا څوک چې تسلیم کوي خپل مخ الله تا او هو محسن او حال دا چې دی مخلص او موحد فقد استمسک یقینا د کلکرا ټینګ کړه بل غروته لوسکا غ کړه مضبوطه و الى الله عاقبۃ الامور او خاص الله طرف ته انجام دی د ټولو کارونو.